Konuşamıyor, dedi Ara. Vili ile ben denedik. Sen de rüzgar yönünde dursan iyi edersin. Aşağı inerken kokuyu duydum, dedi Thomas Hudson Peters'a. Sor bakalım, istediği bir şey var mı? Dedi. Telsizci Almanca konuştu. Alman adamın yüzüne baktı. Ama ne bir şey söyledi, ne de başını oynattı. Thomas Hudson motorun homurtusunu duydu. Bakınca sandalın güneşin battığı yönden gelmekte olduğunu gördü. Su çizgisine kadar doluydu. Yine Alman'a baktı. Sor bakalım kaç kişiymişler? Kaç kişi olduklarını öğrenmemiz çok önemli de. Peters yine alçak sesle konuştu Alman'la. Thomas Hudson, sevgi dolu sanki, diye düşündü. Alman güçlükle üç sözcük söyledi. Hiçbir şey önemli değilmiş, dedi Peters. Yanıldığını söyle ona. Bilmem gerek. Morfin isteyip istemediğini sor. Alman Thomas'a baktı. Üç sözcük söyledi. Artık sancımıyormuş. Peters hızlı hızlı Almanca konuştu. Thomas yine o sevgi dolu ses sonunu fark etti. Bu belki de dilin yumuşaklığıydı. Sus Peters, yalnızca benim söylediklerimi çevir, duydun mu? Duydum efendim. Ona istersem söyletebileceğimi söyle. Peters Alman'la konuştu. Alman'ın gözleri Thomas Hudson'a çevrildi. Şimdi yaşlı insan gözleriydi gözleri ama genç bir insanın suda kalmış tahta parçası kadar yaşlanmış ve bozarmış yüzündeydi. Nein, dedi Alman. Hayır diyor, dedi Peters. O kadarını ben de anladım. Ona biraz sıcak çorba getir. Willy biraz da konyak. Peters konuşmak istemese bile morfin isteyip istemediğini sor. Elimizde morfinimiz çok de. Peters bunları çevirince Alman Thomas Hudson'a baktı ve hafifçe Kuzeylilere özgü bir biçimde hafifçe gülümsedi. Peters'a konuşurken sesi duyulmayacak kadar hafifti. Teşekkür ediyor ama ihtiyacı yokmuş. Saklamamız daha iyi olurmuş. Sonra bir şeyler daha söyledi Alman. Geçen hafta kullanabilirmiş diyor, dedi Peters. Kendisine hayran olduğumu söyle. Antonio ile Megano'ya çıkanların sandalı şimdi tekneye yanaşmıştı. Gürültü etmeyin, diye seslendi onlara Thomas Hudson. Kıç taraftan uzak durun. Burada ölmek üzere olan bir Alman var. Herifin rahat ölmesini istiyorum. Ne buldunuz? Hiçbir şey, dedi Henry. Hiçbir şey. Peters, onunla istediğin kadar konuşabilirsin. Belki bir şeyler öğrenirsin. Ben Ara ve Willy ile öne gidip bir içki içeceğim. Aşağı indiklerinde, çorban nasıl bakalım Willy? Diye sordu. Elime ilk gelen deniz sarağı çorbası çıktı. Epey sıcak ama. Keşke et suyu falan verseydin. Hiç olmazsa o durumda daha öldürücü olurdu. Tavuk nerede? Tavuğu ona vermek istemedim. Tavuk Harry'nindir. Elbette, dedi Henry. Ona neden böyle özen gösterelim anlamıyorum doğrusu. Özen filan gösterdiğimiz yok. Ben çorbayla konyak verilmesini emrettiğinde onu konuşturabiliriz sanmıştım. Ama konuşmayacak. Bana bir cin verir misin Ara? Ona bir barınak yapmışlar Tom. Dallardan rahat bir yatağı vardı. Bir kovukta su ve yiyecek de bırakmışlar. Onu rahat ettirmek için kumda bir de hendek kazmışlar. Kıyıdan içerilere doğru epey ayak izi vardı. 8-10 kişi derim ben, daha fazla değil. Willy ile onu çok dikkatli taşıdık. Her iki yarası da kangrenli. Kangren sol baldırına doğru iyice yürümüş. Onu getirmeyip seni ve Peters'ı gelip ona götürseydik daha iyi olurdu belki de. Eğer doğru olan buysa suç benim. Silahı var mıydı? Hayır, kimliği de yoktu. İçkimi ver, dedi Thomas Hudson. Barınak için dalları ne zaman kesmişlerdi sence? Dün sabahtan sonra değil ama pek emin olamam. Hiç konuştu mu? Hayır, bizi tabancalarımızla görünce kas katı kesildi. Bir kere de Willy'den korkmuş göründü. Gözlerini görünce sanırım. Kendisini kaldırdığımızda da gülümsedi. Gülümseyebildiğini göstermek için olacak. Sonra da bayıldı. Tom, ne zaman ölür dersin? Bilemem. Hadi gidip içkilerimizi alalım. dedi Henry. Bitters'a güvenmiyorum ben. Çorbayı içelim, dedi Willy. Acıktım. İsterse onu Harry'nin tavuğundan biraz ısıtırım. Konuşmasına yardımcı olacaksa elbette, dedi Henry. Sanmam, dedi Willy. Ama herif o haldeyken istiride çorbası vermek de kötü bir şey. Konya'ya götür ona Willy. Belki o da senin benim gibi konyaktan hoşlanan biridir. Onu rahatsız etmeyin, diye Tamsatsın atıldı. İyi bir Alman o. Elbette, dedi Willy. Pes edince bütün Almanlar iyidir. Pes etmedi, o ölüyor. Hem de bütün fiyakasıyla, dedi Ara. Sen de mi Alman sever oldun, diye Willy sordu. Peters'la sen iki ettiniz şimdi. Sus Willy, dedi Tamsatsın. Willy Tamsatsın'a döndü. Sana ne oluyor böyle? Sen küçük bir Almanseverler grubunun yorgunluktan bitmiş lideri oldun çıktın. Öne gel Willy, dedi Tamsatsın. Ara, sen de çorba ısınınca arkaya götür. Sizler de isterseniz gidip Alman'ın ölmesini seyredin. Ama adamın başına toplanmayın. Tamsatsın'la Willy öne doğru ilerlerken Antonio da arkalarından gelecek oldu ama Tamsatsın başını sallayınca iri yarı adam mutfağa döndü. Geminin önüne vardıklarında hava iyice kararmıştı. Tamsatsın, Willy'nin yüzünü şöyle böyle görebiliyordu. Bu ışıkta adamın yüzü daha iyi göründüğü gibi ışık da sağlam gözünün olduğu tarafa vurmuştu. Tamsatsın Willy'ye iki demir halatına, kumsalda hala görebildiği ağaca baktı. Dip epey tehlikeli bir kumluk, diye düşündü. Pekala Willy, anlat bakalım. Oğlun öldü diye kendini öldürmeye çalışıyorsun sen, dedi Willy. Herkesin oğlu ölüyor, bilmiyor musun yani? Biliyorum, başka? O uğursuz Peters'la pis bir Alman arka tarafı kokutuyorlar. Aşçı aynı zamanda kaptan yardımcısı. Ne biçim gemi bu? Yemekler nasıl? Yemekler çok iyi. Herif küçük teknelerin idaresini herkesten, hatta senden daha iyi biliyor. Çok daha iyi hem de. Tom, kızgın falan değilim. Kızacak kafa yok bende zaten. Benim çalışma düzenim başka sadece. Gemiyi seviyorum. Peters'ın dışında herkesi seviyorum. Ama sen de kendine işkence yapmayı bırak artık. İşkence falan yaptığım yok aslında. İşimden başka bir şey düşünmüyorum. Öylesine soylusun ki çarmıha gerilsen yeridir yani. Biraz da kadınları düşün. Zaten onlara gidiyoruz. Hah, böyle konuş işte. Willy, sen iyi misin artık? Elbette, neden olmayacakmışım ki? O Alman beni etkiledi sanırım. Onu bizim hiç yapmayacağımız kadar rahat ettirecek biçimde bırakmışlardı oraya. Belki biz de yapardık ama zamanımız olsaydı. Ama onlar bu işe zaman ayırmışlar. Bizim kendilerine ne kadar yakın olduğumuzu bilmiyorlar. Ama birilerinin kendilerini kovaladığının farkında olmaları da doğal. Herkes onları kovalıyor şimdi. Yine de adamın durumunu pek dikkate almadan ellerinden geleni yapmışlar onun için. Öyle, dedi Tamsatsın. Adadakilere de iyi bakmışlardı. Doğru. Zaten işin garibi de bu değil mi ya? Tam o anda Peters geldi yanlarına. Diğerleri durumlarını hiç umursamazlarken o bir deniz piyadesi gibi davranmakla gurur duyardı. Gemide kurallaşmış resmi disiplin bulunmamasına karşın gerçek disiplinden tek gurur duyan oydu. Bundan en çok da o yararlanırdı. Şimdi de hazır ola geçmiş ve kaptanı selamlamıştı ki bu da sarhoş olduğunu gösterirdi. Tom, kaptanım yani, öldü. Kim öldü? Tutsak efendim. Pekala. Jeneratörünü çalıştır da Guantanamo ile bağlantı kurmaya çalış bakalım. Bize verecek bir haberleri olmalı, diye düşünüyordu. Tutsak konuştu mu? Diye sordu Peters'a. Hayır efendim. Willy, sen nasılsın? İyiyim. Flaşı al da adamın iki resmini çek yattığı yerde. Yüzünü cepheden ve profilden. Battaniyeyi aç. İç çamaşırını çıkart, bir boy resmini çek, bir de başını. Bir tane de yüzüstü yatarken. Baş üstüne efendim, dedi Willy. Tamsatsın köprüye çıktı. Jeneratör homurtusunu duydu. Flaşların parıltısını gördü. bilgi değerlendirdikleri Oni'de inanmayacaklar diye düşündü. Kanıt yok elde. Biri onun bizim bulduğumuz bir ceset olduğunu söyleyecek. Daha önce çektirmeliydim resmini. Aman canları cehennemi. Belki yarın ötekileri de buluruz. Ara yukarı çıktı. Tom, onu karaya çıkartıp gömmemizi ister misin? Bugün en az kim çalıştı? Herkes çok çalıştı. Gili alırım, birlikte yaparız. Kumlara gömeriz. Gerilerde bir yer olsun ama. Willi'yi göndereyim, tahtanın üstüne neler yazmamızı söylersin. Sandıkların birinden bir tahta çıkartırım. Willi'yi göndersen. Kefenleyecek miyiz? İstemez. Battaniyesine sar yeter. Willi'yi yukarı gönder. Ne istiyordun? Diye sordu Willi. Bilinmeyen Alman denizcisi yaz tahtaya. Altına da tarihi yaz. Pekala Tom. Gömülmesi için ben de gideyim mi? İstemez. Ara ile Gil gidecekler. Sen yazıyı yaz. Rahatına bak ve bir içki iç. Peters Guantanamo ile bağlantı kurar kurmaz yollarım tahtayı. Aşağı gelmek ister misin? Hayır, ben burada dinleniyorum. Böyle büyük bir teknede bütün sorumluluğu yüklenerek köprüde durmak nasıl bir şey? O tahtaya yazı yazmaktan farksız. Guantanamo'dan gelen telsizin şifresi çözülmüştü. Batıya doğru dikkatle araştırmaya devam. Biziz bu, diye düşündü Thomas Hudson. Yattı ve hemen uyudu. Harry, kaptanın üzerine ince bir battaniye örttü.